patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałeś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałam już wszystko, zapomniałam już wszystko, zrozumiałam i wiem, już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów, już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze zostaną dni smutku i mąk, nie oplecie pieszczotą mnie w krąg biel twoich rąk. Już nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią, już nigdy zobaczę twych oczu za mgłą. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem już nigdy. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byleś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnaj, kochany mój i niezapomniany mój, sercem calowany mój śnie. Dwa słowa te brzmią, już nigdy nie zobaczę twych oczu za mgłą. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem.